Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah güneş tutulması ile bunun namazı hakkında. Önce inşallah Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de güneş, ay, yıldızlar çokça geçiyorlar. Allah-u Teala buyuruyor bizlere, Yasin Suresi ayet 38'den başlarım inşallah. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsü tecri li müstakarrin leha ilahe zekrasim. Burada bize buyuruyor Mevlamız, ve şemsü, güneş de Allah-u Teala'nın bir ayetidir. Ayet, Allah'ın varlığının, birliğinin, azametinin bir belirtisi anlamına geliyor. Mevla buyuruyor, ve şemsi, güneş de Allah'ın bir ayetidir. Tecri akıp gider. Denizdeki gemi gibi güneş de yüzüp gidiyor. Yani duruyor, durmuyor. Hem kendi eksenine dönüyor, hem de hareket ediyor. Li müstakarrin leha. Müstakar, mimli mastar, ismi zaman, isim mekan olarak kullanılıyor. İstikrar kökeninden, mastarından geliyor. İsmi zaman, isim mekandır. Buradaki lambda ile anlamında, yani şu zamana kadar. Yine burada leha var. Ha zamirdir, o güneş demektir. Lambda, lam tahsistir. Yani güneş, ona tahsis edilen o müstakarında. Müstakar, bugünkü deyimle yörüngesinde, eski isimle mahrekinde ne yapıyor güneş? Durmadan hareket ediyor muhteremler. Şimdi müstakar, ismi zaman ve isim mekan anlamına geliyor. İsmi zaman anlamına göre güneş o belirli zamana kadar bu yörüngesinde dönüp gezip dolaşacak. Tabii onda bir sonu gelecek. Enerjisi tükenecek, kıyamet kapacak tabii zaman gelecek. İsim mekan anlama göre ise güneş, Allah ona özel olarak verdiği, tahsis ettiği yörüngesinde güneş dolaşıp duracak. Şimdi güneş çok tabii bir muazzam bir kütle. Güneş. Çapı 1.391.000 kilometre muhtemelen. Çapı, güneşin çapı 1.391.000 kilometre çapı. Dünyamız 12.000 küsürü var, bir şey var. Yani dünyanın yanında çok küçük bir zerre kalıyor. O kadar muazzam bir güneş kitlesi. Güneş, Allah-u Teala buyuruyor, bakın ayet-i kerimesinde, ona ayrılan Allah'ın ona takdir ettiği yörüngesinde dönüyor. Nasıl dönüyor ama? Dönerek yalnız dönmüyor ama. Evlatları var, torunları var. Onlara götürüyor. Kim evlatları? Uyduları. Torunları, uyduların da uyduları var. Dünya uydu. Dünya uydusu var. Ay mesela. Bakınız, güneş demek ki bu müstakarında Kur'an'ın Allah bildirmesiyle hareket ediyor, dönüyor. Dönerken de yalnız dönmüyor. Çekim gücüyle ona bağlanan uydularını da ve uydularını da aynı aralıklarla götürüyor. Nerede dolaşıyor güneş muhteremler? Tabii bulunduğumuz galaksi, adı Samanyolu. Güneş bunun merkezinden epey uzakta. 30 bin ışık yılı mesafede. Yani güneş, bakınız, yarı çapı 30 bin ışık yılı olan bir yörüngede dolaşıyor. Yarı çapı 30 bin ışık yılı. Böyle bir yörüngede dolaşıyor. Saniyede 250 kilometre gidiyor saniyede. Bir dakikada 15 bin kilometre hızla gidiyor bir dakikada. Güneş dönüyor bu şekilde, hareket ediyor. Güneş'te ne var azı cemaatimiz? Güneş bir termonükleer santral güneş. Enerji kendi yapısından. Allah-u Teala'nın koyduğu kural gereği, denge gereği orada bulunan 4 hidrojen atomu birleşiyorlar. Biri helyum atomuna dönüşüyorlar. Fazlası enerji çıkıyor. Güneş muazzam enerji saçıyor, etrafına saçıyor. Böyle bir güneş. Şimdi tabi asıl konumuz güneşin tutulması meselesi. Bu önceden bilinebilir mi? Evet, bilinebiliyor. Yine buyuruyor Mevlam Zira buyuruyor. Rahman ayet 5'te Bismillah Eşşemsü vel kameru bi husbanin. Güneşin de ayın da hareketleri hesap ile ezelde takdir edilmiş çok ince hassas hesap ile bunlar. Yani bunlar şu alemde hiçbir şeye karmaşık değil. Rastlantı değil, tesadüf değil. Ve Mevla buyuruyor, ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. İşte güneşi yaratan, ayı yaratan, yıldızları yaratan, yeri yaratan Mevlamızın bu nedir? Takdiri. Takdir, irade, belirleme. Allah Teala böyle dilemiş, Allah bunu böyle belirlemiş, Allah bir kural bağlanmış. Bakınız, öyle Allah Celle Celaluhu el-azizi, Allah aziz, izzet sahibi. Nedir aziz? Hiçbir güç Allah'ın dilediğini bozamaz, değiştiremez, engelleyemez bir güç. Yani zamanla şöyle olacaktı, böyle olmuştu. Hayır. El-Aziz budur. Allah Teala ne dilemişse, Allah ne takdir etmişse, hiçbir güç bunu engelleyemezler. Bazen fıtrat kanunları bilinebilir bazıları, tam bilinemez. Şu olsa böyle olacak, şöyle olsa böyle olacak. Bazen bilinebilir ama kulu elinden bir şey gelemez anlatırlar. Bir şey gelemez. Ne güneşin hareketi engellenebilir, ne deprem engellenebilir, ne yağmur engellenebilir, ne bulut engellenebilir muhteremler. Dünyanın en süper gücü fırtınadan kasıp kavuruyor fırtına. Evet, meteoroloji haber verebiliyor. Şu hızla fırtına geliyor. Şeyler boşaltılıyor. Halk taşınıyor başka yerlere, kaçıyorlar. Ama onu engelleyemiyorlar muhteremler. Bakın Mevla buyuruyor. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Bak ne anlamak. Aziz olan Allah'ın takdiri bu işte. Hiçbir güç buna karşı gelemez. Engelini değiştiremez. El-Alim her şeyi en iyi bilen Mevlamı'dır. Yeri göğü yaratan, yani bir yaprak kımıldamaz Allah izin vermezse. Mevla buyuruyor. Bismillah. وَمَا تَكْمِوَرَكَتِنْ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir yaprak düşmez, kurumaz, dökülmez, sallanmaz, Allah dilediği olmazsa. Yine Mevla bize buyuruyor, وَشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالْنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ. Araf ayet 54. Ve şemse güneş. Ve kamer ay. Ve nücume. Nücum necmin çoğulu. Necim yıldız demektir. Yıldızlar da müsehharatın bir emri. Allah Teala'nın tam emrinde, denetiminde, kesin hakimiyeti altında. Ela levül halku vel emr melam buyuruyor. Dikkat edin melam buyuruyor. Emri yaratmak da Allah'a gidiyor. Yani alemlerin Rabbi Allah Celaluhu. Bütün mülk onun hakimiyetinde, onun egemenliğinde, onun kesin tasarrufunda bütün mülk. Bir tek zerre başıboş değil. Demek güneşin döneceği yörüngesi ezelde belirlenmiş. Hızı belirlenmiş bu tarz bunlar böyle şey. Güneş tutulması adı cemaatimiz ayın sonunda olur. Hangi ay? İslami aylar. Kameri ayların sonunda olur. Şu bulunduğumuz ay şu anda Safar ayıdır. Çarşamba günü sonudur bu ayın. Güneş tutulması mutlaka kameri İslam aylarının sonunda, en sonunda olur. Ay tutulması ise ayın ortasında olur. 14'ünde olur. Ay tutulması. Şimdi her ay ki Mevla buyuruyor vel kamera kaddernahü menazile vel kamera aya da kaddernahü ona takdir ettik menazile menziller konak yerleri takdir ettik aya da Mevla buyuruyor. Ayın 28 menzili vardır. 29. gün ay kaybolur. Bihak denir buna. Tamamen kara bize görünmez. Yani bize bakan yüzüne güneş vurulmaz. İşte o zaman her ay, her kamer ayının sonunda dünya, ay, güneş bir ay gelirler. Her ay olur bu. Ama aynı çizgide gelmiyorlar ama. Farklı geliyor evvelce. İşte Allah-u Teala'nın takdir ettiği zamanlarda o zaman üçü aynı çizgiye geliyorlar bir defa. Güneş, ay, dünyamız bir araya geliyorlar. Araya geliyorlar. Allah'ın takdir ettiği zamanlarda oluyor. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin zamanında güneş tutulması oldu mu muhteremler? Hadis-i Şerif Buhari'den aldım. Ali Mugire bin Şube kale. Sahabe-i Kiram'da Mugire Hazretleri buyuruyor. Küsifeti şemsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin zamanında güneş tutuldu. Zaten kıyamete kadar ne olacaksa mutlaka her birine az çok bir şeyi o saat yaşandı muhteremde. Hepsi olduğuna. Peygamber zamanında da güneş tutuldu. Yeme mate İbrahim. Peygamberimizin oğlu, küçük oğlu, son evladı Hazreti İbrahim Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri öldüğü gün güneş tutulmuştu. Peygamberimizden aralarında yaş, yıl yok ölüm bakımından. Peygamberimizin son çocuğu bu. Hazreti Muhammed'in olmuştu. 2 yaşına gelmeden, 1,5 yaşındayken vefat etti muhteremler. Peygamber oğlu İbrahim. Peygamberimizin kucağında. Peygamberimiz ona karşı bir sevgi çok oldu peygamberine karşı da. Mevlam öyle verdi. Sevgi verdi. Peygamber o kadar tabii yavrusunu sevdiği halde kucağında. Çünkü can çekişiyor. Bir peygamber de olsa eline bir şey gelmiyor muhteremler. Yani bunu şunca bunu vurguluyorum özellikle. İşte günümüzde efendim işte tıp bir çare bulamamış da okutsan olur. Bak bak muhtemelen bu sebeple. İşte filan okutsa Allah'ın doğrusu kabul eder. Hayır muhtemelen. Olmaz bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin çok sevdiği yavrucuğu İbrahim. 1,5 yaşlarında çocuk. Peygamber'in kucağında can çekişiyor. Peygamber şey yapamıyor. Yapamıyor. Ve Hazreti İbrahim öldüğü günü güneş tutuldu. Fekalen nasu. İnsanlar yani sahabeler şöyle dedi, kendi aralarında şey konuşuyorlar. Küsübeti şemsi limeveti İbrahim. İbrahim öldüğü için ona matem olarak güneş tutuldu dediler. Bunu diye de sahabe ama tabi onu dediler. Fekale aleyhissalatü vesselam peygamber hemen müdahale etti. Burada kale fekale geliyor. Kale olsa bir zaman sonra olabilir. Fekale hemen müdahale anlamına geliyor. Hemen peygamber müdahale etti onlara. Şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamere. Güneş ve ay. La enkesifane li mevti hadin ve la li hayatihi. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümü için ne hayat için tutulmaz bunlar böyle. Yani filan doğdu da işte ay güneş tutuldu. Yani öldü de tutuldu yok. Bu olmuyor demek bu şekilde. Fî izâ re'yütüm. Bunu gördüğünüz zaman peygamber için diyor. Güneşin ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman fesallû. Hemen namaza koşun, namaz kılın. Ved'û ve çok güvenin, yalvarın. Hadi şey yapardım hatta. Demek ki güneş tutulması bir doğa olayı, bir gece gündüz gibi, mevsimler gibi izlenmemesi gerekiyor muhtemelen. Bu tehlikeli işte. Tehlike burada kaynaklanıyor. Bak, Peygamberimizin emri bu. Fesallu. Güneşin tutulduğunu gördüğünüz zaman hemen namaz. Buna küsüf namazı deniyor. Küsüf namaz deniyor. Hemen namaz kılın ve çok dua edin. Allah'a yalvarınız. Şimdi günümüzde adı cemaatimiz bu Allah'ın ayetidir. Ay ve güneş. Tekrar hadisleri başlatacak gireyim inşallah. Ki daha açıklaması var bundan hikmetlerinin. Böyle bir olay, bir doğa olayı değil muhteremler. Şimdi böyle günümüzde İşte turistleri, şunları, bunları sanki bir doğa olayı, bir eğlence, bir seyir gibi. Onlara sorma gerekiyor. Mesela bir gemide olsalar, okyanusta, dev dalgalar gemiyi sallıyor. Muazzam fırtına, ses çıkaran fırtına. Şimşek çakıyor, gök gürlüyor çatır çatır, yıllara dökülüyorlar. O zaman bunu izler mi zevkte? Korkar değil mi muhteremler? O zaman korkarlar bu şekilde. Peki adı o da doğa olayı diyelim madem o şekilde böylece. Günümüzde kişi insan evinde bile olsa, bırakalım o kürsü gemiyi de, günümüzde bir kimse evinde bile olsa, eğer çok şiddetli gök gürlemesi olsa, çatır çatır, bazen camlar bile sallanabiliyor. Şişmekler çakıyor, yıldırına dökülüyorlar, o zaman insan bile korkuyor da muhteremler. Demek ki doğu olayı gibi bunu algılamamaya gerekiyor adı cemaatimiz. İşte güneş tutulduğu zamanlar peygamber emri hemen derhal namaz kılın, Allah'a çok çok dua ediniz. Tabi namaz olacak, onu döneceğim inşallah. Yine adı işleri Buhari'den adı cemaatimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnne şemse vel kamere, güneş ve ay. Ayetan min ayetillah. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, azametini gösteren iki ayet bunlar. Gerçekten işte vicdan düşüyene muhteremler. Bizler güneşe bakamıyoruz bile bakırız. Çıplak bakamıyoruz güneşe. İlahi kudrete bakın muhteremler. O güneşi yaratan değil mi? Onu o hidrojenle helyuma dönüştüren, enerjiyi saçan güneş bakan bir enerji. La yenkisvan limet ehadin, o kimse ölümü için tutulmaz. Velakinnallâhe bak, Allah-u Teala Cezalü yuhavvü biha ibadehü. Allah-u Teala yuhavvifü, Allah korkutuyor bakınız. Biha, güneş tutulmasıyla ibadehü, kullarını. Burada biraz durmamız gerekiyor şimdi bakınız. Yani bir doğa olayı değil. Evet, vakti belirli. Çünkü güneş hareket halinde, ay hareket halinde. Yani vakit belirli. Önceden bilinebiliyor. Neden? Allah-u Teala buyuruyor. Bu gizli, gayb ilimden değil bunlar. Bakınız. Şimdi bazı olaylar vardır ki gayb ilmine girer. Ancak bunu Allah-u Teala bilir. Mesela kıyametin ne zaman kopacağını bir Allah-u Teala biliyor. Bir de kıyamete yakın güneş 3 gün görünmeyecek bak muhteremler. Kıyamete yakın. 3 gün güneş görünmeyecek. Ondan sonra güneş battan doğacak bakınız. Bu da bir olay. Fakat bu bilinemeyecek ama bu. Bu sır bu. Neden? Kıyametin bir alamet olduğu için insanların bu sıra ulaşamayacaklar. Allah'ın kullarına bildirmeyecek muhteremler. Ama güneş tutulması ise Allah bunu sıra saklamıyor. Velham buyuruyor. Güneşin hareketleri hesap iledir. Hesap yapın bulun Mevlam buyuruyor. İzni verin Mevlam buyuruyor bu arada. Biliniyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u Teala güneş tutulmasıyla kullanılarak korkutuyor bak. Allah da kullarına korkutuyor. Yani korkmamıza gerekiyor muhteremiş bakın efendim. Bu da var ama şimdi efendim. Yani hiçbir şey olmaz da diyemeyin. Korkmamıza gerekiyor. Peki ne olabilir acaba cemaatimiz? İşte bu bilmez muhteremler. Bu bilmez şimdi. Ancak peygamberlerin döneminde olan olaylarda Allah-u Teala peygamberlerine bildirirdi. Hangi peygamberse görür o dönem toplumda onu Allah da bildirirdi. Kavmine söyle, şu zamana kadar iman etmezlerse, tevbe etmezlerse onun başına şu olay gelecek diye. Bazen sel, bazen fırtına, bazen yıldırım, bazen deprem gibi muhteremler. Bu konu inşallah haftaya devam edecek. Ayrıca bu deprem konusu bilhassa özellikle. Bugün konumuz daha başka. Demek ki güneşin tutulması peygamberimizin diliyle buyuruyor. Allah-u Teala kulunu korkutuyor. Bununla. Yani Mevlam bir kulun korkun. Tedbir önlem alın. Nedir bunun önlemi? Namaz, dua muhtemelen bakınız. Bir adışta geliyor gene. Tekbir getirin, sadaka verin de var. Bakınız. Yani namaz kılın, küsü namazını, Allah'a çok dua ediniz. Fekebbürü ve tesaddaku. Ve çok tekbir getirin. Allah anın, Allah'ı zikrediniz. Ve bir de tasadduk, sadaka vermek. Önlemek için belalar muhteremler. Gelecek bir musibette önceden belirli mi muhteremler? O anda mı geliyor? Şimdi adı cemaatimiz Allah-u Teala'dan gelen ne kadar helak olan ümmetler varsa bunların birdenbire meydana gelen olay değil bunlar. Buyuruyor Mevlamız bizlere Kur'an-ı Kerim'de Hadid-i Su'yı ayet 22'de Bismillahirrahmanirrahim. Ma esab min musibetin, ma esab min musibetin. Bir musibet başa gelmez, isabet etmez. Fil ardı ve la fi enfusikum. Yeryüzünde bir musibet, felaket hemen oluşuvermez. Nedir felaket? İşte deprem olur, sel olur, yıldırım da olabilir, tufan olabilir, şu olabilir. Ne olursa olursa. Hatta hastalıklar birden gelmez. Ve la fi enfusikum, nefsinize de illa fi kitabin. İlla fi kitabin. Bunlara bir kitapta yazılmışlardır. Kitap. Nedir o kitap? Levh-i mahfuzda yazılmış bu derenler. Yazılmış. Min kabli en nebre'eha. o felaketi vermezden evvel o kitabı yazılmış Mevlam buyuruyor. Filan kavim ne zaman batacak? Filan toplum ne zaman helak olacak? Ne gibi helak olacak? Ne olacaksa ezelle bunlar yazılmışlar. Peki o insanlara ne yapacaksın? Bu olacak mı? Hayır, öyle değil muhtemelen bakınız. Zaten bir kimse Allah'ı bilebilirse o zaman kaderin sırrı kendi açılır muhtemelen. İnsan Allah'ı bilemiyorlar. Haşa, kişiler kendini gibi Allah'ı öyle zannediyorlar. Yani kendinde bir akıl, fikri, bilgisi biraz varsa haşa Allah yerine kendini koyuyor kullar böyle şey. Nedir uluhiyet? Nedir rububiyet? Yeri göğü yaratan bakın değil mi efendim? 10 bin sene sonrasını da, 1 milyon sene sonrasını da, milyar sene sonrasını da hepsini bilen böyle. Hazır gayet bilen Mevla'nın böyle şey. Yani demek ki şu zamanda, şu toplumda böyle bir hal olacak. Bunu Mevla biliyor muhteremler. Bir kadın, 2-3 tane çocuğu var. Ufak tefek çocuklar da var. Ama kadının da acil bir işi var, dışarı çıkacak. Markete işi, bir şey işi var. Soba da yanıyor, kışta. Şimdi kadın ne yapıyor? 3 tane çocuğu var diyelim. Biliyor ki biri uslu bir şey yapmaz. Yapmaz. İkincisi, o da kendini yapmaz ama 3 numara var ya, onu baştan çıkarabilir. Bakın adamlar. Kadın gider, bir gelir, her şey altı olmuş. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Tabii bir uzatı yapmaz onu. Anne, ben bir şey yapmadım. Tamam, yapsa yapmasın biliyorum. Sen ne yaptın? İşte abim bana böyle yaptırdı. Bak muhteremler. Az cemaatimiz. Bir anne bunu bilebilir mi? Bilir muhteremler. Bir hoca öğrencisinin durumunu bilebilir. Bir hoca öğrencisinin sınıfta aynı dersi verir. Aynı ödevi verir. Anlatır onlara. Ama hoca bilir ki öğrencilerinden şu güzel dinler, bunu yapar bu. Filanı dinlersiz yapamaz. Şu temel zaten yapmaz. Ödevini yapmaz. Ya da cemaatin bakın değil mi ya? Bir hoca öğrencilerin durumunu az çok ön sezgi sizi biliyor. Bir anne tahmin edebiliyor. Bir baba da yaşlansa da çocuklarına bir sermaye vermeye kalkışsa baba da tahmin edebilir. Doğru, en yakını tahmin edebilir, baba edebilir. Hepsine aynı sermayeyi verir, tembih eder, vasiyette bulunur. Ama baba bilir ki A olan oğlu bu parayı yer bitirir kötü yollarda. Ama ayrı veriyor onlara böyle. B olanı işte idare edebilir, kaybına bunu üçünün üstüne koyabilir. İşte adı cemaatimiz Allah Celle. Bakın Rabb-i Alem Mevlamı. Bizi yaratan, içimizi yaratan, ruhumuzu yaratan Mevlamız. Allah tabii ki biliyor azı cemaat Mevlam biliyor. Böyle. Yani şu senesinde, şu zamanda, toplumda öyle bir işçi olan günah olacak ki artık bir insan sürekli büyüyecek, küçülmeyecek. İşte o zamana göre Mevlam bunu takdir etmiştir. O zaman geldi mi musibete gelir muhtemelen. Yoksa haşa. Yani Allah Teala gazap öyle kız yaptı böyle. Haşa, insan mahsusundan muhteremler be. İnsan mahsus. Artık insan ne yapar? Uğraşır, kızar, mızar, söyler, daralır da artık iş kalkar, döver, vurur, kırır. İnsan mahsus böyle muhteremler. Allah Teala Mevlamız ezeli takdir etmiştir. İnne zâlallah yesir bak Mevlam. İnne zâlike. Ezelle bunları yazmak Allah'a yesir, Allah buna çok kolaydır. Adı cemaatimiz felaketler olurken de yanına bakınız, felaket olacak diye bir konu yok bakın adamda. Hadise böyle geliyor. Allah kulunu korkutuyor. Uyarıyor Allah kulunu böyle şey. Yani kulun ayağına denk al, Tevbeni yap, bana dön Mevlam. Bu anlama geliyor. Yalnız felaketler olurken de iş öyle çığırından çıkmıyor. Öyle rastlantı, kargaşa olmuyor. Bakınız. Mevlam buyuruyor biz Enam ayet 73'te ve lehül mülkü yevme yunfehu fissur. Bakınız. Ve lehül mülk. Mülkiyet yine Allah'ın. Yevme yunfehu fissur. Sur üfürüldüğü günde. Bakınız. Yani kıyamet koparken de bakınız. Sur üfürülüyor. Kıyamet koparken de. Dağlar parçalanmış toz duman halinde uçuşuyorlar. Yıldızlar dağılıyorlar. Patlıyorlar, genişleyip yıldızlar. Bütün alem, bütün galaksiler hayal edilemeyecek bir korku, bir olay oluyor. Böyle karmaşık oluyor. Ama bunlar her biri Allah'ın gözetiminde, iradesinde, denetiminde oluyorlar muhteremler. Yani sel de gelse, yıldırım da düşse, gök de gürlese, deprem de olsa, her şey Allah'ın yine denetiminde, kontrolünde, onun kesin egemenliğinde her şeyine. Vela diler ki, vela dilerse, kulu 10 kadmin altına kalır, burnu kanamaz. Çadır gibi düşer, yıkılır. Vela dilerse muhtemelen. Şimdi gelelim adı cemaatimiz küsüf namazına ve dua kısmına. Ne yapmamız gerekiyor? Peygamberin zamanında bir defa oldu güneş tutulması. Hatta Peygamberin son zamanlarında oldu bu güneş tutulması. Hemen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri müdadi gönderdi. Haberci gönderdi. İnsanları cemaate, camiye çağırdı hemen. Es-salatu camiye o zaman derlerdi. Nafile namazlarda ezan okunulmaz. Kamen getirilmez. O zamanlara bir salat verilmezdi. Yoktu öyle bir şey İslam'da. Böyle olduğu zamanlar Peygamber emriyle koştu sahabeler başta bağırmaya. Es-salatu camiatün, es-salatu camiatün. Namazı toplayacaksınız zaten böyle. Halk yığın toplandılar. Fakat adı cemaatimiz bir gerilim oldu bakınız muhteremler. Bir gerilim oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bu esrara vakıf Peygamber Hazretleri. Yani ne oluyor, ne ediyor? Evet, güneş az bir zaman da olsa onun şualarının enerjisinin dünyaya gelmemesinden mutlaka bir gerilim oluyor azı cemaatler. Oruluyor böyle şey. Bu doğal değil. Normal değil. Anormal bu. Ve biliyorsunuz ki bütün zerrelerin her şeyin temeli atomlardır. Böyle. İster gaz halinde atmosferde olsun, ister katı yerde sıvı olsun, denizde olsun. Atomlardır. Atomlar da çabuk hemen etkileniyorlar muhtemelenler. Etkileniyorlar, atom etkileniyorlar. Fakat Allah'ın bir ismi de El-Mani'u var. El-Mani'u var. Mani. Evet, yerde atom etkilenmiş, fay hattı etkilenmiş, atmosferde havalar, şunlar bunlar etkileniyorlar, atomlar hareket ediyorlar. Ama kullar namaz kılınca, kullar dua edince, Mevla Elman ismiyle Allah'ın etkiyi gideriyor bu kitabında. Gideriyor böyle işte. Geçen hafta kader konusunda bir hatır okumuştum o da cemaatimiz. Gelmiş gelecek musibetlere dua fayda veriyor muhtemelen. Çünkü buradaki hikmet nedir? Allah kulunu korkutma, uyarma, ayağın denk al, kulun bana döneceksin. Kulun başıboş değilsin. Efendim işte güneşin hareketleri belli. Ama güneşi yaratan kim Allah aşkına muhtemelen? Güneşi yaratan kim muhtemelen bakın. Ne güneş baktım böyle şöyle. Bir saniye bakmadım. Güneş bir saniyede de 4000 milyon ton kütlen eşediyor. Bak bir saniyede 4 milyon ton enerji saçıyor. Enerji rüzgarı saçıyor. Öyle muazzam bir güneş. Onu yaratan kim? Onu yöneten kim? Ondaki enerji kuralın dengeyi kuralan koyan kim? Onun yörüngesini çizen kim? Kızını çizen kim muhtemelen bakın ya? Bakın ne yapıyor güneş? Uydularıyla beraber, uydusuyla beraber bak yörüngesinde saniyede ne kadar gidiyor? 250 kilometre bakın. Saniyede 250 kilometre gidiyor bakınız. 4 saniyede 1000 kilometre bakınız. Mesela biz bir dakika önce başka dedik uzayda. Başka dedik. Gece güneşi uydusuyuz dünyamızda. Aynı değil dünyamızda böyle şey. 10 dakika önce biz başka dedik uzayda. Bir saat önce biz başka uzayda başka dedik uzayda. Uzayda başka dedik. Durun muhtemelen ben şu an. Uzayda bizde şu boşlukta. Yani dünya gezip gidiyor böyle şey. Güneşle beraber. Kâret Esma. Bir hadis-i şerif var bu arada yine. Uzun olduğu için şu kısmını aldım yalnız. Hazreti Esma buyuruyor. Hazreti Esma, Hazreti Ayşe validemizin ablası muhteremler. Hazreti Bekir'in kızı kendisi de. Hazreti Esma diyor ki, buyuruyor ki, eteytü Ayşe'te. Ben diyor, Ayşe yanına geldim diyor. Kız kardeş yanına geldim diyor. Hine hasefeti şemsü. Güneş tutulduğu zaman. Güneş tutulunca bir tabi gerilim oluyor Medine-i Münevvere'de. Tabi Peygamber bu sırrı biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Fakat bir de adı cemaatimiz Peygamberimiz son peygamber olduğu için Peygamberimizin durumu gerçekten çok ama çok güç bu dönem. Çok güç bu dönemler. Önceki peygamberler belirli bir topluma bir dönem için geliyorlar. O toplumun aklına göre, bilgisine göre, anlayacağı dil ile toplumu anlatabiliyorlardı. Kolay onlar için. Ama peygamberimiz durumu gerçekten çok mu çok zor peygamber durumu muhteremler. Çok zor. O dönemde ne anlasın peygamber okuyun ki sahabeleri anlasın. Güneşin hareketi incelik anlatabilsin. Anlayamazlar. İnkara kalkışır Allah korun kalkanlar. Ancak peygamberimiz bu konu anlatabiliyor. Allah'ın ayetleridir bunlar. Allah'ın korkutuyor kullarını. Şimdi Hazreti Esma buyuruyor. Hadislere geçiyorum. Güneş tutulduğu zaman ben diyor kardeşim Ayşe'nin yanına gittim. Feyzen nasu kıyamün yusallûne. Meşte gittim baktım. İnsanlar ayakta namaz kılıyorlar. Fakat öyle bir gerilim var meşte. Ve izahiyye kaimetün tusalliye. Baktım karşı maaşı arka safta gördüm. Ayakta o da namaz kılıyor. Hazreti Esma anlatıyor bunu. Ayşe'nin ablası. Meşte gittim. İnsanlar bir gerilimde heyecan namaz alır. Karışım Ayşe'ye baktım. O da ayakta arkada namaz kılıyor. Fekultü. Ben diyor çok heyecanlandım. Kendimi tutamadım. Dedim ki diyor karışım Ayşe'ye. Malinnâsi, ne oluyor insanlara? İnsana koşuşurlar, bağırışırlar, camiye koşuşurlar, namazdalar şu anda. Namaz çok uzun okuyor peygamber namazı da, çok uzun kılır peygamber. Ne oluyor insanlara, ne var? Ayşe validemiz o anda namazdayken, namazda olduğu halde, ablası Esma kendini tutamıyor, ona soruyor namazdayken soruyor. Fî eşâret biyedihâ ile semâî. Hazreti Ayşe Validemi baştan sükut etti. Yani namazda cevap veremez. Fakat ablası çok heyecanlı. Kalbi duracak. Soruyor. Ayşe ne oluyor? Ne var? Ne oluyor Allah aşkına söyleyince? Elini yukarı kaldırıyor. Yani gök bakmadan böyle. Yani göğe bak anlamına geliyor. Yani elini kaldırıyor, namazdan kaldırıyor. Bu tamam, bozmuyor namazı, tekrar kaldırması bence. Elini gösteriyor. Ve kâle sübhanallah. Ve sübhanallah diyor. Pekuldi ayetün feşara eynam. Bundan dolayı namaz kılıyorsa evet, başını hafif sallıyor ne an derken. Has Esma da hemen anda namaza durdu muhteremler. Fakat namaz çok ama çok uzun namaz kılındı muhteremler. Bir rekatında Fatiha'dan sonra Bakara suresi okumaya okumaya. Aşağı yukarı 50 küsur sayfa. İkinci Nisa'sı okumaya okumaya okumaya. İşte, rükû secde uzun uzun uzun. Hazreti Esma zaten acı koşarak gelmiş, heyecanlanmış. Namazda da demek bir hal olur namazda, mescide hal olunca düştü, bayılır gibi oldu. Oldu. Namazı tabi bozuldu. Başına su alıyor, başına su yaptım diyor. Öyle buyuruyor. Şimdi azı zaman gelelim inşallah. Bu namaz nasıl olacak? Bu namazı kılmamız gerek azı cemaatimiz, bakınız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Resulullah iken bakın. Ve Peygamber'in zamanında Allah bu ümmeti helak etmeyeceği kesin iken, ayet-i kerime kesin bu, öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın gazabını yine yerleştirmek için eshabını topladı, namaz, ikriye namaz kıldılar. Şimdi namaz nasıl kılınacak? Bu namaz. İsmi küsuf namazı. Küsuf namazı. Unutursak Allah için namaz kılmaya desek de olur. Olabilir. Yusal İmam-ı Cümati Bindasi İnde Küsüf-i Şemsi Kateyni. Ve fıkıhtan şöyle buyuruyor. Güneş tutulduğu zamanlar Cuma'yı kılır imamlar. Eskiden Cuma namazı tek yerde kılınırdı. Bir şehirde. Büyük yerde kılınırdı. Camide kılınırdı. Meydana kılınırdı. Yine bu şekilde yani bütün halkın iştirakı için öyle buyuruyor. Cuma'lı imam insanla beraber iki rekat bu namazı kılarlar buyuruyor. İki rekat namaz kılınır. Cemaate kılınıyor. Fikir rekatın rükûn vahidün. Her rekatta bir rükû. Her namaz öyle değil mi? Öyle de Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ettiği hadiste, hadis sahih, hadis Buhari'dedir. Peygamberimiz her rekatta iki rükûat peygamber yaptığı bildiriliyor muhteremler. Bir rivayet tamamı. Bunun için Şafii mezhebi bu rivayeti alıyor. Daha kuvvetli olarak bunu görüyor. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz o gün namaz kılarken eğer Şafii mezhebine sahip ise onunla öyle yapması gerekiyor. Bir rekatta iki rükû. Hazreti Ayşe Validemiz rivayeti bu. Hazreti İbn Ömer rivayetine göre de İmam-ı Azam bunu alıyor. Halife bunu alıyorlar, alıyorlar. Şimdi onlara göre şu şekilde namaz kılması gerekiyor. Niyet edecek, elham okunacak. Arkadan bilebildiği kadar uzun okun okuyacak. Bilebildiği kadar. Mesela Yasin'i onu okur, Tebarek'i okur, okuyacak. Rükû edecek. Sonra uzun rükû. Allah'a tesbihatı en aşağı 100 defa yapmayı Peygamber satır. Bir sayı yapamaz o kadar rükû. Sonra Peygamberimizin rüküden kalktığı tekrar yine Kur'an okudu. Tekrar rüküye gitti, sonra secdeye gitti. Bu bir rivayette. İşte Şafii mezhebine göre böyle yapması gerekiyor. Hanefi'ye göre ise nedir? Hanefi'ye göre uzun kıraat yine sünnettir bunda. Uzun kıraat. Niyet ettim ya Rabbi? Küsuf namazı kılmaya. Niyet ettim Allah'ın rızası, rızanın için. Küsuf K-Ü-S-Ü-F-E küsuf namazı kılmaya. Ettim. Tabii yine Sübhaneke, Enzü Besmele, Elham Şerif'ten sonra Kur'an'dan Zamm-ı Sure. Kişiyi ne kadar uzun biliyorsa onları okur. Efendim işte kısa sureleri biliyorsa, elindeki ağaçları biliyorsa onları sırasıyla onları okur. Onları okur. Dilerse aynı birkaç süre biliyorsa tekrar okuyabilir. Farz namazlarında aynı süre tekrar namaz aynı rekatta. Amel-i nafile namazında aynı rekatta aynı sureyi tekrar okuyabilirsin. Hiç şey yoktur bunlar böylece. Bundakidir amaç nedir? Uzun olmazsa. Fatiha okundu, Zams okundu, rüküye gidiliyor. Hanefi'ye göre rüküye gidiliyor. Rüküde tabi ne? Tesbihat. Sübhan Rabbil Azim denecek. Ama 3, 5, 7, 10, 20 diyebilirimiz kadar muhtemelen böyle. Allah yalvararak Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim diye böyle yavaş yavaş saymak gerekir buna böyle. Sayı gerek istemez, söylemeye gerekiyor. Ondan sonra ayağa kalkılır tabi. Semiallahu limen hamide. Rabbana veleykül hamd diye. Allah'a ben secdeye varılır. Yine secdelerin de uzun olması burada gerekiyor. Uzun olması gerekiyor burada. Sübhane Rabbiyel e'la. Sübhane Rabbiyel e'la diye böyle yalvarırsana okunacak. İkinci kez de kalkılacak. Yine Besmele, Fatiha, işte bildiği kadar Zamm-ı Sûre, yine yürükü gitsi yapılacak. Namazdan sonra eğer Müslümanlar toplanıp bunu cemaate kılarlarsa bu daha eftal. Mesela İmam Efendi ikna ederler camide mesela kılarsa daha eftaldir. Ama böyle bir cemaat bulunamazsa tek tek kılınır. Hanımla yine tek tek kılarlar bunu. Tek tek kılınır, cemaate kılınır. Ve namazdan sonra dua. Uzun olması gerekiyor bu duanın da. Uzun olması gerekiyor. İsterse kişi oturduğu yerde kıble dönmüş durumunda. Eğer cemaate kılındığı durumda ise imam olan kişi ister cemaat dönebilir, ister ayağa kalkıp kıble dönüp de dua yapabilir. Yani burada uzun dua yapma gerekiyor muhteremler. Cemaate kılındığı zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre imamın sessiz okuması. İmameyne göre ve Şafii'ye göre ise içten okuması, gizli okuması gerekiyor burada. İkisi caizdir yani. İkisi caizdir bunların da. Yine adlı cemaatimiz, hanımlarımız o durumda özürlü halde olurlarsa tabi namaz kılamazlar. Namaz kılamazlar ama hadiste buyuruluyor, Allah'a dua ediniz, dua edecekler. Tekbir, Allah'a tekbir getirilir. Bir de Yunus Aleyhisselam Hazretleri'nin de tesbihatını da okuma gerekiyor cemaatimiz. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Tekrarlayayım adı cemaatimiz. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Mevlamız buyuruyor bu. Kur'an'da vardır bu. Yunus Aleyhisselam Hazretleri bunu okudu yer balığın karnındaydı. Fî zulümâtin melâbiri. Venâdâ fî zulümâ melâbiri bakınız. Venâdâ fî zulümât. Yunus Aleyhisselam zulümât, zulümetin çoğulu. Gecenin karanlığı, tipi kar şey varmış, fırtına varmış, yağmur varmış, bulutlar varmış. Bir de balığın karnında orada bunu okudu Yunus Aleyhisselam. Mevla buyuruyor, ve kizaliken nüncil müminin. Kim buna devam ederse, onda bulunduğu darlıktan kurtarırız Mevla, söz veriyor Mevla'lar. Veriyor. Şimdi işte adı cemaatimiz, yani güneşin tutulması ile deprem arasında kesin bir bağlantı yok muhtemelen bak. Bu şekilde böyle şey. Ne ayet-i kerimede, ne adı şerde böyle şey. Demek ki günün tutulması ile deprem olursa kesin bağlantı yok. Yalnız bir doğa olayı da değil ama. Yani basit bir olay da değil. Bu da var. Resulullah bir arsana buyuruyor. Allah'ın okuluna korkutuyor. Kim Allah'tan korkarsa o günü daha elde olabilir bu. Yalnız özellikle adı cemaatimiz tam güne tutan başlayınca namaz o zaman başlatılır. O namaza durulur. İsteyenler iş yerinde, işte fabrikada, şurada, burada cemaat yaparlar. Kendine cemaat yaparlar. yaparlar. Kim tabi daha biraz kıraatı uzun biliyorsa içini okuyabilir, sesli okuyabilir. İkisi olduğu Hanefi'ye yine caizdir, bunlar caizdir. Bilhassa demek ki namazda dua ile Allah Teala dua hürmetine muhteremler, eğer bir felaket varsa bile bunu önlemişler, ülkemizden kaldırış alacağım muhteremler. Kaldırır muhteremler böylece. Yani korkmaya gerek yok muhteremler. Şimdi biliyorsunuz, ayet-i kerimede okudum. Gerek yeryüzünden bir felaket gelecekse, yeryüzünde, insanın başı bir şey gelecekse, bu önceden yazılmış muhterem bak. Yazılmış bence. Takdir edilmiş, yazılmış bu. Ancak hadiste de geliyor, dualarla bir de tasadduk, yani sadaka vermek muhteremler. Yani o gün inşallah herkes yere eline geldiği kadar çevresine, yetime, şuna buna az çok bir şey vermede çalışmak lazım muhteremler. Bu çünkü sadaka da çok belayı def eder, kaldırır. Allah'a çok zikredelim inşallah muhteremler. Mevlam inşallah ülkemizi İslam alemi mevlam korusun hafaten inşallah. Lillahi Fatiha. Thank you.